rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania. Każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest 10:00. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Kolejny szpieg pracujący na zlecenie Kremla zatrzymany w Polsce. Wilno niczym twierdza gotowe na szczyt NATO. Życiowe wyniki Igi Świątek. Polka jest w ćwierćfinale Wimbledonu. ABW zatrzymała kolejnego szpiega pracującego dla rosyjskiego wywiadu. Podejrzany obserwował polskie obiekty militarne i porty morskie, za co był regularnie wynagradzany. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że to już 15. osoba zatrzymana w śledztwie prowadzonym przez ABW. Zatrzymany mężczyzna jest cudzoziemcem, w Polsce przebywał od 2019 roku i jak wynika z materiału dowodowego, sam zgłosił się do osób poszukujących chętnych do wykonywania różnych zadań na rzecz rosyjskiego wywiadu. Materiał dowodowy wskazuje, że ten mężczyzna był zadaniowany głównie do tego, żeby obserwował obiekty infrastruktury krytycznej. Zatrzymany to obywatel Ukrainy, który od kilku lat mieszkał w Polsce. Usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Niespełna 2 tygodnie temu polskie służby poinformowały o zatrzymaniu na Śląsku pod zarzutem szpiegowstwa rosyjskiego zawodowego hokeisty. Wilno niczym twierdza gotowe na szczyt NATO. Wszelkie prace związane z tym wydarzeniem zostały zakończone. Od dziś w litewskiej stolicy zaczynają obowiązywać ograniczenia związane ze spotkaniem przywódców NATO. Z Wilna Kamil Zalewski. Mer Wilna Waldas Benkunskas powiedział dziennikarzom, że miasto na czas zdążyło wykonać wszelkie niezbędne prace związane m.in. z poprawą infrastruktury. Nasz cel, czyli wyremontowanie 100 km dróg asfaltowych, został zrealizowany precyzyjnie i jakościowo. Do stolicy Litwy przyjedzie kilkudziesięciu światowych przywódców. W miejscu, w którym odbędzie się szczyt sojuszu, czyli w centrum wystawienniczo-kongresowym Litexpo, przygotowano nowe pawilony dostosowane do obrad. W salach konferencyjnych będzie mogło pracować około 2000 akredytowanych dziennikarzy. Szczyt sojuszu wiąże się jednak z dodatkowymi utrudnieniami dla samych mieszkańców. Od dziś zaczyna obowiązywać część ograniczeń w ruchu po Starym Mieście. Niektóre dzielnice lub ulice zostaną zamknięte całkowicie, a inne tylko tymczasowo. W większości z tych miejsc będzie można poruszać się jedynie pieszo, ale spotkane przeze mnie osoby podkreślają znaczenie wydarzenia tej rangi. Wiadomo, że to wielki zaszczyt i duma. To największe takie wydarzenie w najnowszej historii Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W ubiegłym tygodniu Litwa przywróciła też kontrolę m.in. na granicach z Polską i Łotwą. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest dziś najważniejsze również dla upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu, uważa gość salonu politycznego Trójki, wiceminister kultury Jarosław Selin. Zdaniem polityka, bez suwerennej Ukrainy Polska nie będzie miała z kim rozmawiać o tamtej zbrodni. W naszym interesie narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość, żeby przetrwało niepodległe państwo ukraińskie, bo jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie, to z kim będziemy dialogować w sprawie ludobójstwa na Wołyniu? Nawet z tej perspektywy patrząc, to jest dla nas dzisiaj najważniejsza sprawa, ale też z wielu innych powodów. Wczoraj prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W katedrze w Łucku politycy wzięli udział w modlitwie ekumenicznej, która poprzedziła mszę w intencji tysięcy Polaków z Wołynia, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Rosną nakłady na polską ochronę zdrowia. Dodatkowe fundusze będą wspierać m.in. szpitale powiatowe, które najbardziej potrzebują wsparcia, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rok 2015 to było 77 miliardów złotych w planie Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest 167 miliardów, 201 milionów na przyszły rok, czyli to naprawdę jest potężny wzrost pieniędzy, które trafiają do polskich szpitali, a także do innych placówek. Także w tym roku trafi jeszcze w sierpniu dodatkowych 15 miliardów złotych, głównie do naszych szpitali powiatowych. Tutaj sytuacja finansowa jest dość trudna. To będzie się odbywało przez wzrost wyceny procedur internistycznych i chirurgicznych. Wiceminister podkreślił, że znacząco skróciły się także kolejki do lekarzy, m.in. dzięki wprowadzeniu krajowej sieci kardiologicznej. I tak dzięki temu na Mazowszu na kardiologa nie czeka się już kilka miesięcy, a maksymalnie 3 tygodnie. W tym meczu było wszystko. Nerwy, bo było krok od porażki. Obronione 2 meczbole i hard ducha, który to Polkę doprowadził do ćwierćfinału Wimbledonu. Iga Świątek pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic w 3 setach. W pierwszym secie miała 6 szans na przełamanie rywalki, ale żadnej nie wykorzystała. te mecze tenisowe czasami tak się układają, prawda, że mimo tego właśnie, że w pierwszym secie wydawać by się mogło, że ja jestem bardziej solidna, tego nie wygrałam tego seta, więc to nie jest tak, że miałam jakiś chaos, no po prostu właśnie by nie dało mnie grać na trawie i zdawałam sobie z tego sprawę, ale nie zmieniło to faktu, że do tych piłek meczowych podeszłam nadal jakby właśnie jak najdokładniej, jak najlepiej zagrałam je po prostu tak, jak mogę najlepiej, też właśnie miałam inicjatywę i nie wycofałam się. O półfinał we wtorek Polka zagra z Ukrainką Aliną Świtoliną, która pokonała Białorusinkę Wiktoria Zarenkę. Panie po meczu nie podały sobie rąk przy siatce. Białorusinka najwyraźniej nie wytrzymała napięcia i podczas gdy publiczność wiwatowała na cześć Ukrainki, a Zarenka została wygwizdana. Dziś swój mecz z Serbem Nowakiem Dziokowiczem będzie kończył Hubert Hurkacz. Wczoraj z powodu zapadającej ciszy nocnej mecz przerwano po drugim secie. Oba Hurkacz przegrał po tiebreakach, mimo że był bardzo bliski, by je wygrać. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie małe. Na zachodzie kraju jednak stopniowo będzie wzrastać aż do przelotnych opadów, a po południu możliwe burze i to lokalnie nawet z gradem. Pod koniec dnia burze także na Górnym Śląsku oraz południowym zachodzie Małopolski. Ten deszcz to jest normalnie jak zbawienie by przyszedł. No zaraz ponegocjujemy na ten temat. Przyjdzie pan Walijewski i będzie więcej o pogodzie na cały tydzień i może nawet na resztę wakacji. Zobaczymy. Od 20 stopni na Helu to jest pewne i to jest najchłodniejsze miejsce w tej chwili w Polsce. Około 25 na wschodzie kraju, do 30-31 w centrum, a także na zachodzie. Wiatr słaby, no chyba że burza. To powieje mocniej. Sześć i pół minuty po godzinie 10:00. Michał Jakubik za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy z Państwem do południa. Married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Supreme. Radia. okazji w Trójce przed południem. 15,5 minuty po godzinie 10 z nami Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w pogodzie w naszym kraju, no bo to już jakiś czas temu udało się ustalić. Synoptycy odpowiadają za aurę i wszystko, co się z tym wiąże. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, upalnie można powiedzieć, bo 30 za tak, oknem. Witam gorąco, chciałoby się powiedzieć, prawda? Panie Grzegorzu, no piękny, letni, wakacyjny weekend. Naprawdę się nie spodziewałem po panu takich rzeczy. Upalny weekend z wartościami do 33 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło, dużo słońca, więc jeżeli ktoś wypoczywał w Polsce, to nawet nad morzem te wartości, co prawda nie upalne, ale bardzo wysokie do 25 stopni, a tam wystarczy tyle. No to po prostu cud, miód i ten weekend lipcowy na pewno nas zadowolił. No i co się stało? Znudziło się panu? Pytam w imieniu słuchaczy z zachodniej części kraju. No faktycznie do Polski dociera front atmosferyczny i pojawią się burze. Tutaj wydaliśmy nawet ostrzeżenia dla Polski południowo-zachodniej. No, niestety zawsze jest tak, kiedy jest ciepłe powietrze nad naszym krajem, za chwilę dociera nieco chłodniejsze, to zmiana pogody powoduje burze. No i te burze mogą być w Polsce południowo-zachodniej dzisiaj, więc proszę uważać. Tym burzą będą towarzyszyły ulewne opady deszczu. Silniejszy pory wiatru do 75 km na godzinę, możliwy grad. Ale to nie oznacza, że nagle się ochłodzi, bo cały czas będzie ciepło. Tutaj na termometrach dzisiaj właśnie w zachodniej części kraju przed burzami do 31 stopni Celsjusza. Jutro troszkę się ochłodzi, ale tylko troszkę. Upału nie będzie, bo nie będzie 30, ale 27-29. To będą wartości na zachodzie, a na wschodzie no takie 22-24. No i to jest ta okoliczność łagodząca w pana przypadku, no bo temperatura została. Proszę powiedzieć, jesteśmy już ciepłym krajem? Zanim no, przynajmniej to latem, powiem, że... przynajmniej latem. Przynajmniej latem, ale jeszcze mam jedną łagodzącą, ponieważ od środy z powrotem wracają upały i na termometrach zobaczymy 32 stopnie. No to chciałem weekend... za chwilę, trochę mi pan zepsuł porządek obrad. To jesteśmy ciepłym. Mówimy, że jest ciepło wówczas, tak meteorolodzy mówią, że wtedy, kiedy temperatura ta maksymalna przekracza 25 stopni Celsjusza. I no, my przekraczamy znacząco te wartości. Lipiec jest cieplejszy od normy już teraz o ponad 1 stopień. No i zgodnie z tymi prognozami długoterminowymi, tak jak mówiliśmy już jakiś czas temu, lipiec ma być ekstremalnie ciepły, no i to się ładnie sprawdza. No to jeszcze z wodą w Bałtyku i w jeziorach mógłby pan coś zrobić może, bo ona tam zimna trochę, no tu tam w powietrzu 30, a w wodzie 20. No, nawet w niektórych miejscach 22, ale to jest właśnie ta różnica, bo różnica powietrza i różnica wody i nam się wydaje, że ona jest chłodna, a tak naprawdę ona jest ciepła. Na tyle ciepła, że w niektórych miejscach zakwitły sinice, już nawet na Bałtyku. Nie tylko mówimy o Zalewie Wiślanym, gdzie sinice zakwitły już dobrych kilka dni temu, ale już zakwitły również na samym Bałtyku i w niektórych jeziorach również. Także przed wyjazdem na... też? Tak, też już się pojawiły sinice. Bo o kąpieliskach tutaj... zamkniętych w okolicach Trójmiasta to wszyscy słyszeliśmy, ale w jeziorach? Naprawdę? Sinice? To nie jest coś nadzwyczajnego, oczywiście, że zakwitają. I tutaj dlatego właśnie apel do wszystkich słuchaczy. W momencie, kiedy wybieramy się na urlop, sprawdźmy, czy na danej plaży właśnie nie ma tych niebezpiecznych sinic, bo wówczas kąpieliska są zamknięte. A przypomnę, znaczy nie przypomnę, tylko powiem, bo jeszcze tego nie powiedziałem, że według wstępnych prognoz sobota i niedziela, czyli 15-16 dzień lipca, to może być najcieplejszy weekend tego roku, bo tutaj na termometrach zobaczymy według wstępnych prognoz nawet 35 stopni Celsjusza. No właśnie, wspominał pan, że od środy powrócą te upalne temperatury. Kiedy mówimy o upale? Jak temperatura jest powyżej ilu? Upał jest wówczas, kiedy temperatura dobowa, maksymalna, przekracza 30 stopni Celsjusza. Więc jeżeli na termometrze zobaczymy 30, to już jest upał. Ale jest jeszcze druga ciekawostka. To, co mieliśmy do czynienia, to tak zwane noce tropikalne. Aha. Czyli temperatura minimalna nie spada poniżej 20 stopni. I takie właśnie sytuacje mieliśmy w zachodniej części kraju, w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, miejscami też w Wielkopolsce. Więc... upały i noce tropikalne mogą nam doskwierać właśnie w tym tygodniu. No a ten przyszły weekend, no on może być naprawdę bardzo piekielnie wręcz upalny, ciepły. Czyli jak temperatura przekracza 36,6 umowne, czyli temperatura ludzkiego ciała, to wtedy mówimy, że co? Że jest piekło? No, że jest, można powiedzieć, piekło. To łatwo sprawdzić. Można wtedy dmuchnąć się na swoje ciało i proszę zobaczyć, że zazwyczaj jak teraz jest taka temperatura rzędu 30 stopni, to mimo wszystko, kiedy dmuchamy, to jest taki efekt ochładzający. Ale kiedy temperatura powietrza przekracza 36,6, to wtedy, kiedy dmuchamy, to jest wręcz jeszcze cieplej. Proszę, jak będą te upalne dni w przyszłym tygodniu, w tę sobotę i niedzielę, właściwie w tym tygodniu, tylko w ten przyszły weekend, to proszę zrobić sobie taki test. Mm-hmm. Proszę też mieć lodówkę włączoną. To już podpowiadałem panu kiedyś. Tam akurat jest parę rzeczy, które pan lubi. Wie pan, lód, śnieg, takie historie. No to jakby co, to można tam wejść do środka i po prostu ma pan zimę. Ja proponuję właśnie wszystkim mieszkańcom naszego kraju wiatrak, ale też właśnie klimatyzator, bo te dni będą bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, więc uważajmy, upał może zrobić dużo złego, no nie tylko tym, którzy odpoczywają. Także no, z jednej strony się cieszymy, ale z drugiej strony uważajmy. Nie, no jest lato, jest wakacje, ma być wakacyjnie, ma być ciepło i tak właśnie jest. I tak proszę trzymać. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był z nami. Program trzeci. Jennifer Page i Crash. Trójka przed południem, zbliżamy się do 10.30. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Fenomenalne. Takie ceny robią wrażenie. A jaki wybór mają? Gorące oferty na wakacje? Na Allegro mają. A do tego w niskich cenach. Elektronika, produkty do domu i ogrodu, kosmetyki, moda i więcej. Łap gorące oferty do 12 lipca. Allegro. Żegnamy reklamy. 10.30, czas na serwis kulturalny. Jacek Pietrasik. Za nami drugi lipcowy weekend, który w całym kraju obfitował w szereg imprez, festiwali, wystaw i koncertów. Na mnie największe wrażenie pod względem realizacyjnym i muzycznym zrobił Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Cztery Strony Folku w Żywcu, transmitowany w telewizyjnej dwójce. Przypomnę, tak żywiecką publiczność, jak i widzów przed ekranami bawili m.in. Mercy Gray, genialna amerykańska wokalistka i producentka muzyczna, ukraińska formacja Kalusz Orkiestra, która przed rokiem triumfowała w finale konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, czy formacja Gypsy Kings z Tonino Baliardo na gitarze. Wspominam dlatego, że ci, którzy nie mieli szansy obejrzeć tych występów na żywo, mogą to nadrobić, włączając stronę internetową TVP. Warto. Pozostając jeszcze w muzycznych klimatach, zapowiem dzisiejszy koncert Night Lover kanadyjskiego hip-hopowego artysty w warszawskim klubie Hybrydy. Jutro natomiast w ramach letniej sceny progresji koncert Bena Howarda, jednego z najważniejszych i najbardziej intrygujących brytyjskich muzycznych tekściarzy. A teraz filmowo. Co nowego do obejrzenia w kinach? Za nami weekendowa premiera filmu Naznaczony Czerwone Drzwi w reżyserii Patricka Wilsona. To amerykański horror o zjawiskach nadprzyrodzonych, a przed nami, do zobaczenia na pokazach przedpremierowych, dalsza część sensacyjnych przygód Toma Cruise'a jako Ethana Hunta w kolejnej części Mission Impossible. Tym razem z polskim akcentem, bo w obsadzie obrazu zobaczymy Marcina Dorocińskiego. A więcej o tej produkcji będziecie mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie jeszcze dzisiaj o godzinie 13.45 w fajnym filmie z Marleną Wilcan, kulturoznawczynią i wielką fanką całej serii. Rozmawiać będzie nasz filmowy spec Ryszard Jaźwiński. Dzisiaj też w warszawskim kinie Muranów w ramach filmowych poniedziałków z Jimem Jarmuszem obraz Inaczej niż w raju. Jeden z pierwszych filmów tego amerykańskiego buntownika. A na kolejne zapowiedzi ze świata sztuki, kultury i malarstwa zapraszam o godzinie 14.30. I to był serwis kulturalny, to był Jacek Pietrasik. Trójka przed południem, za 27 minut 11.

to mówić w każdy poniedziałek, bo od piątkowego wieczora mamy poukładaną na nowo przez Państwa listę. Listę przebojów trójki. No a skoro mamy w studiu gospodarza listy, no to on już Państwu opowie o szczegółach. Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. 66. notowanie listy przebojów trójki odbyło się w ostatni piątek, a byliśmy w Międzyzdrojach, gdzie odbywał się Festiwal Gwiazd. I to właśnie stamtąd do Państwa mówiliśmy. Na miejscu 30. tego wydania z Międzyzdrojów znalazła się Brodka, Jezioro Szczęścia. Spadło ostatnio 6 miejsc. Solidny zjazd zafundowali Państwo grupie Big Day, bo Kocham Cię kolejny rok to minus 14 i w ostatni piątek miejsce 29. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Za to na miejscu 28 mieliśmy debiut, czyli nowość, czyli piosenkę, która była jeszcze tydzień wcześniej propozycją. To Mateusz Gędek i utwór Słowo za dużo. Powiedziałem o słowo za dużo. Na przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Teraz Państwo decydują o tym, jak będzie wyglądało kolejne wydanie listy przebojów trójki. Mogą Państwo zagłosować na internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl, albo używając smartfona, czyli naszej aplikacji. Do piątku, do 12 mogą Państwo to zrobić, bo od 19 w piątek zapraszamy na kolejne wydanie listy. Lista przebojów trójki. Thank you. but life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Trójka przed południem, 14 minut dzieli nas od godziny 11, pora na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Naszym celem będzie dzisiaj Wielkopolska, a konkretnie niezwykle piękny pałac w Kościelcu. To cel naszej dzisiejszej podróży i o tym ciekawym obiekcie opowiadają jak zawsze Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Na zachód od Koła, czyli miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, znajduje się piękny pałac w Kościelcu. Dawny park otaczający okazałe założenie podzielony jest dziś na dwie części, a to przez niezwykle ruchliwą drogę pomiędzy Poznaniem a Warszawą. Szkoda, bo przed stuleciami było to niezwykle ciche i romantyczne miejsce, które słynęło ze swojego piękna. Do dziś z dawnej świetności pozostało wiele ciekawych budowli parkowych i to tak niezwykłych, jak między innymi minaret, co nieczęsto spotyka się przecież w zachowanych do dziś zamkach i pałacach w Polsce. A jak długa jest historia samej wsi? Historia wsi sięga już XII wieku, kiedy powstał kościół parafialny. Jednak prawdopodobnie sam kościelec mógł powstać już pomiędzy X a XI stuleciem. Kościelec z minaretem. Początkowo był on własnością królewską i stanowił uposażenie starostów z pobliskiego Koła. Przez kolejne stulecia często zmieniał swoich gospodarzy. No jak już o nich mówimy, no to wśród nich były m.in. rodziny Kmitów, Górków, Stadnickich, Opalińskich, Rozdrażewskich i Górowskich. Było ich dużo, ale już mamy ich z głowy. Od lat 30. XIX wieku kościelec należał do hrabiowskiej rodziny Krojców, którzy otrzymali majątek z nadania rosyjskiego cara Mikołaja I. A miejscowy pałac, który możemy podziwiać, powstał w XVIII wieku. Pierwszy barokowy pałac powstał z inicjatywy Rafała Górowskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Początkowo była to niewielka budowla. Pod koniec tego samego stulecia był wymieniany w dokumentach jako sześciopokojowy dwór starościński z folwarkiem. Historia budowy obecnego pałacu sięga z kolei lat 40. XIX wieku, kiedy Aleksander von Kreutz zlecił wykonanie planów znanemu architektowi Henrykowi Markoniemu. Jednak nie od razu pałac zbudowano. No, z zakładanej rozbudowy starego pałacu nic nie wyszło. Dopiero syn Aleksandra, Aleksander Cyprian, dokonał przebudowy rezydencji w piękny, eklektyczny pałac z wpływami włoskiego neorenesansu. Prace według projektu Józefa Chrzanowskiego prowadzono w latach 80. XIX stulecia. Wnętrza polichromiami ozdobił wówczas August Bertelmann i dzięki jego sygnaturom na plafonach można przyjąć, że zakończenie prac w pałacu miało miejsce w 1889 roku. W wyniku prac powstała też niezwykła perełka architektury. Rzeczywiście, pałac ze swoimi licznymi zdobieniami i kształtem wygląda niczym pięknie opakowany słodki prezent, no i w latach swojej świetności musiał robić wielkie wrażenie. A też z dawnych przekazów wiemy, jak wyglądały pałacowe wnętrza kiedyś i ich rozmieszczenie. Nawet do dziś bardzo pięknie prezentuje się dwukondygnacyjny hol wejściowy, jak i sala balowa, która była połączona z tarasami ogrodowymi, no czy dawny pokój orientalny. Dawniej na piętrze mieściła się również sala jadalna, pokój kawowy oraz ogród zimowy. Na piętrze z kolei znajdowały się m.in. salony pana domu, biblioteka, sala bilardowa, apartamenty hrabiny z buduarem i sypialnią, a także pokoje dzieci i łazienka. jest bardzo orientalnie. Powiedziałeś też o minarecie. Skąd taka budowla w tym miejscu? W ówczesnym czasie panowała moda na to, aby o parki krajobrazowe i ogrody przyozdabiać takimi wschodnimi elementami. Stąd też właśnie w parku w Kościelcu znalazł się m.in. minaret i meczet. Cały park był wtedy niezwykłym założeniem z kanałami, sztucznymi ruinami zamku z grotą, rzeźbami, przystanią w formie kolumnady i innymi budowlami parkowymi. Gdyby założenie przetrwało do dziś w takim stanie, to mielibyśmy w Kościelcu miejsce, które słynęłoby w całym kraju. A w 1914 roku nadeszły kolejne zmiany. Rodzina Krojców opuściła pałac. Zarząd nad majątkiem przejął pruski urząd, no i przeznaczył siedzibę na placówki rolnicze. W czasie II wojny światowej w rezydencji mieściła się siedziba Gestapo, a po zakończeniu wojny ponownie biura firm rolniczych, no potem technikum rolnicze, między innymi z internatem, a także zespół szkół plastycznych z pobliskiego koła, które w pałacu ma swoją siedzibę do dziś. Niezwykły eklektyzm, pięknie opakowana bombonierka i akcenty wschodu. To wszystko mogą Państwo znaleźć w Kościelcu na zachód od koła w miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, do której zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się, nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal